إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزانغو إسلامه na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba iliyopita tulizungumzia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema baada ya kuulizwa imani ni kitu gani, mtume akamjibu sahaba wake ya kuwa idha saratuka hasanatuka, ukifurahishwa na wema wako, ukafurahishwa na mema yako mazuri yako, wasaatuka sayiatuka, na ukahuzunishwa na kusikitishwa na maovu yako na madhambi yako na maasi uliyofanya, fa anta mu'min, basi wewe ni mu'min. Kwa hivyo tukaeleza ni vipi atakio muislamu awe ni mwenye kufurahi na kinachomfurahisha kiwe ni kitu ambacho ni katika akheri, ni katika mema, ni katika toa, ni katika ibada. Kwa tukaeleza sampuli ya mambo ambayo muislamu anatakiwa afurahishwe na mambo hayo, na tukaahidi ya kuwa insha Allah leo tutakuja kueleza baadhi ya mambo ambayo muislamu hafai kabisa kufurahika kwa mambo hayo. Baadhi ya mambo ambayo tuliyazungumzia wiki iliyopita kwa kuwa muislamu anatakiwa afurahishwe nayo ni kufurahishwa na anapotekeleza ibada ya lazima, mfano kama sala, kama saumu, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia Bilal, ya Bilal arihna bisalati, wa fi riwaya arihna biha, ani Bilal tufanye tupumzike na tufurahi kwa ajili ya kuswali, ani tupate raha kwa kuswali. Kwa mtume akaonesha kuwa ye miongoni mwa mambo ambayo anafurahishwa nayo ni sala. Na hadithi nyingine mtume akasema, hubbi baliya fi dunyakum thalatha, mimi katika dunia yenu nimefanywa niwe ni mwenye kupenda na kufurahishwa na mambo matatu. Kati ya hayo mambo matatu akasema, waju'ilat qurratu aini fi sala, na nimefanywa mimi kinacho niliwaza mimi macho yangu nikafurahishwa nacho ninapokuwa ndani ya sala. Unatekeleza saumu ya faradhi ukafurahishwa na jambo hilo, mtume akasema, lisaimi farhatani, mwenye kufunga saumu ya Ramadhani ana furaha mbili. Na saumu farha ya kwanza ni farhatun inda fitrihi, farhatun hina yuftiru au inda fitrihi, ni wakati unapofuturu unafurahi, na kinachokufanya ufurahi ni kwa kuwa Allah amekujalia umekamilisha kutekeleza wajibu wa saumu ambayo ni katika wajibati alislamu. Kwa ibada yote muislamu anapotekeleza na ikawa ni ibada ya faradhi na Allah akamjalia akaikamilisha vizuri ibada ile, basi ni jambo la kumtia muislamu furaha. Tukazungumzia jambo hilo. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo tukasema kuwa ni sawa muislamu akifurahishwa na mambo hayo ni anapokuwa amesikia ama ameshuhudia kwa kuona haki imeshinda na batili imeshindwa, basi pale anatakiwa muislamu afurahi. Jambo lolote la haki likiishinda, basi muislamu anatakiwa afurahi. Na miongoni mwa haki kubwa ni Uislamu, unaposhinda na ukoonekana unaimarika. Kinyume chake muislamu akiwa anafurahishwa na kushuka kwa Uislamu na kudhoofika Uislamu, huyo si muislamu wa sawa, huyo ni mnafiki huyo, kama inavyoeleweka katika nifaku la itikadi. Miongoni mwa mama ambao ndugu zangu Uislamu pia tukazungumzia kuwa yatakiwa yamfurahishe Muislamu ni Muislamu kufurahishwa na siku ambazo ni zaidi idi za Kiislamu, basi Muislamu akafurahi anapokuwa saa yuko ndani ya siku ya Eidul Adha ama siku ya Eidul Fitri. Ni jambo ambalo latakiwa limtie Muislamu furaha, na tumeona zama za mtume alikuwa akiwaruhusu maswahaba kufanya mambo ambayo kawaida mambo hayo walikuwa hawayafanyi, kama kupiga matari, kuimba nyimbo ambazo hazina makosa ndani kuimba kwa ajili ya siku ya Idi, na pia kufurahishwa kwa ajili ya siku ya harusi mambo kama pia yalikuwa kiruhusiwa. Kwa hiyo hizi ni furaha ambazo ndugu zangu Waislamu yatakiwa Muislamu afurahishwe na mambo haya na ni sawa kabisa. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo yatakiwa Muislamu afurahishwe nalo maishani mwake kote ni anapokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuongoza akawa ni mwenye kufuata haki. Kila Muislamu anatakiwa jambo hili limfurahishe zaidi. Na hasa hasa anapoona wenzake ambao Allah hakuwaongoza vipi wanaishi katika upotofu na giza kiasi cha kuwa ukiona unasikitishwa na jambo hilo, lakini wewe ukajikuta kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuongoza, basi ni jambo ambalo natakiwa limpe furaha zaidi Muislamu. Alhidayah, kufurahishwa kwa ajili ya uongofu. Leo madeti ndugu zangu Waislamu tunazungumzia kuhusu sampuli za furaha ambazo haitakiwi Muislamu afurahishwe na furaha hizo ama na mambo hayo. Jambo la kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu ni Muislamu akiwa ameneemeshwa na Allah neema ya mali, neema ya cheo, neema ya chochote ambacho anacho katika maisha yake, kisha akawa sasa jambo lile lamfurahisha, tulisema kuwa si makosa. Ukafurahishwa na kuoa ni neema hiyo, ukafurahishwa na mtoto anazaliwa ni neema hiyo, ukafurahishwa na kuwa sasa umefanya jambo lako katika mambo ya kidunia na umefanikiwa kwa kuwa labda unafanya biashara, mashallah umepata faida kubwa, ni mambo ambayo hamna makosa Muislamu akifurahi. Lakini ni wakati gani sasa huwa ni makosa Muislamu akiwa na mali kufurahi? Muislamu akiwa na neema kama watoto kufurahi? Muislamu akiwa na neema kama nguvu ama kazi kufurahishwa na neema hizo ni wakati gani? Ni pale ndugu yangu Muislamu unapokuwa unafurahishwa na hizo neema, lakini neema hizo zikakupelekea kwa kufurahishwa nazo ukaanza kuwa na kibri, ukawa sasa unaanza kuwadharau wenzako, na ukawa sasa wewe watumia ile neema kwa kujiona kwa sasa wewe umefika kilele na unafurahishwa na jambo hilo, kwa kuanza kuwafanyia wenzako dhulma za wazi, kwenda kinyume na dini kwa kuona kwa sasa mimi ndio mimi. Hilo njama ambalo ni makosa makubwa sana ndugu zangu Waislamu, na haya hufanyika kwa baadhi ya wanadamu, hata kwa baadhi ya Waislamu. Napata mtu kwa sababu ya kuwa anajiona kuwa na mali, basi unapata kuwa mashallah ukimuona ana uso wa furaha, lakini ukijua maisha yake utajua kuwa ni maisha ambayo yamejaa ndani kibri, majivuno, madharau na dhulma za hapa na pale kwa wenzake, na hata anaweza akasema kuwa utanifanya nini kwa kuwa anaona kuwa yeye ndio yeye. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasimulia kisa cha mmoja kati ya watu ambao ni wababe kabisa waliwahi kutokea kuishi hapa duniani, ambaye ni Karun. Watu wake walijua kuwa Karun ana neema kubwa zaidi ya mali, na yule Karun nasemekana alikuwa ni katika wafasi wa Musa, wafasi wa Musa kidini na kiimani. Lakini sasa alipokuwa ana neema ya mali na mali Allah kamneemesha neema kubwa zaidi neema ile, basi akawa sana anaonekana na majigambo na kibri, na hataki kumsikiza hata Musa akimwambia chochote, bali na hata kuwadharau wenzake kwa kudai kuwa hiyo mali hakuipata kibati nasibu, bali ni kwa sababu ya elimu yake, inama utitu ala ilmi indi. Sasa watu wake walipoona hali ile kwa Karun, walimpa nasaha na wakampa mawaidha mazuri zaidi ambayo yatakiwa kila Muislamu akimwona Muislamu wenzake ama ndugu yake, kwa hivyo ampe mawaidha haya. Walimwambia, idh qala lahu qaumuhu la tafrah, Allah anasema kumkeni watu wake Karun walipomwambia jamaa zake, la tafrah, usifurahi, inna Allaha la yuhibbul farihin, Allah hapendi wenye kuwa na furaha ya sampuli yako. Hili furaha ambayo watu wake walikuwa namkataza Firao Karun asifurahike na furaha ile, ni furaha iliyojaa ndani kibri, furaha iliyojaa ndani ujeuri, furaha iliyojaa ndani inadi na haki, furaha iliyojaa ndani madharau kwa wenzake, furaha iliyojaa ndani kukadhibisha na kukataa haki. Ile ni furaha ambayo watu wake walimwambia kuwa hii ni furaha mbaya sana hii. Na hivyo ndugu zangu Waislamu, ndio unapata kuna baadhi ya ndugu zetu kwa kutoelewa pia wana mkondo huo, na ndio sababu wakati mwingine unaweza kupata mali na ikawa ni mtihani kwako. Kwa kuwa sasa ulikuwa ni mtu mnyenyekevu, sasa ukajikuta mbadilika, umekuwa sasa ni mtu mwenye majivuno. Ulikuwa ni mtu unapata kuwa mwenye heshima na watu na adabu na watu, sasa unaanza kuwa ni mtu mwenye madharau na watu na hata unapuuza watu. Mtu msikivu na ukiambiwa jambo unaelewa na unalikubali, lakini sasa umekuwa ni mtu mwenye kuwa na ujeuri na majigambo, na usiambiwe na ukiambiwa usikii la mtu. Ni makosa makubwa ndugu zangu Waislamu. Na lakini hii pia mtu huona kuwa ni furaha. Furaha ya pili ambayo ndugu zangu Waislamu pia haifai kwa Muislamu kuwa na furaha hiyo ni musharakatul mushrikina wa ahli kitabi fi ayadihim bil farahi wal ihtifali. Kushirikiana na makafiri na washirikina na hata wasiokuwa Waislamu kama Mayahudi na Manaswara kwa sherehe zao ambazo ni za kimila na za kidini isiyokuwa ya Kiislamu, ukawa pia unafurahika na hao na unasherekea na hao katika sherehe zile, ni makosa makubwa ndugu zangu Waislamu. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alipofika Madina aliwakuta watu wa Madina kwa jumla wakiwa wana siku mbili wanasherekea kila mwaka. Hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madinata walahum yaumani yalabuna fihima, wakawa wanacheza katika siku hizo wakijifurahisha, wakionekana ni watu ambao mashallah siku hizo za kufurahisha zaidi zikifika. Lakini ni furaha na ni hali iliyokuwa tangu zama za kijahilia. Faqala Mtume akasema kuuliza kwa nini iwe hivyo, wakasema kuwa ni siku ambazo tangu zamani tunasherekea siku hizi ndio siku zetu. Basi Mtume akasema inna Allah tabaraka wa taala, hakika Allah mtukufu aliyetakasika, kad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal fitri wa yawman nahri, basi jueni ya kuwa kwa hakika Allah subhanahu wa taala hazitaki siku hizo mzisherekee na mzifurahikie, bali amewabadilishieni ili muweze kuacha hizo na mchukue zile ambazo mmepewa badala yake. Akawabadilishia kuwa kuwapa siku mbili ambazo ni bora kwenyu ziwafurahishe na mfurahii katika siku hizo kuliko hizo, kwa hivyo mziache kabisa. Na siku zenyewe Mtume akawatajia kuwa ni yaumul fitri wa yaumil annahri. Sasa ni makosa kwa Muislamu baada ya hadithi hii kuwa iko wazi kabisa ujumbe wake, kwa kuwa Mtume aliwakataza wale masahaba waliokuwa mji wa Madina, na alipowakataza wakakatazika. Aliwakataza kitu gani? Aliwakataza kusherehekea sikukuu za kijahilia, sikukuu za wasiokuwa Waislamu. Hili ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kuelewa. Lakini sasa utapata mpaka leo kuna baadhi ya Waislamu kwa kutoelewa Uislamu, sikukuu ya makafiri imefika, sikukuu ya Wakristo imefika, yeye hajali, yeye pia yumo. Sasa hii Christmas inabisha hodi, hata kabla ya kufika Ijumaa ijayo tayari watakuwa Wakristo wanasherekea sikukuu yao Christmas, wanavyodai wenyewe kuwa siku alipozaliwa Yesu. Sisi kwa Uislamu, kwanza masala ya kusherekea kila mwaka siku ya kuzaliwa kwa yeyote hamna katika Uislamu, wacha Yesu. Hata Mtume Muhammad pia ni makosa kusherekea kuzaliwa kwake, bali kile ambacho kipo ni kuwa sisi yatakiwa tujue ya kuwa tumetengewa sikukuu za kusherekea ambazo ni Eidul Adha na Eidul Fitri, alafu na ya tatu ni siku ya Ijumaa basi. Lakini kusema kuwa tutajitungia sikukuu zingine tena zikiwemo sikukuu za Wakristo ambazo tumekatazwa kisha uwe ndani unasherekea, ni makosa na ni madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote atakayejifananisha na watu basi atakuwa miongoni mwao. Kumaanisha kuwa hapa watu ambao Mtume anawakusudia ni Mayahudi na Manaswara, ukajifananisha nao kiasi ya kuwa mtu asitofautishe kwa kuona kuwa wewe na hao mkatika sherehe moja na hamna tofauti, na hali ya kuwa sherehe hizo ni sherehe zao si zetu sisi Waislamu, ni jambo ambalo Mtume anasema utakuwa katika hao. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ya kuwa Mtume kusema kuwa utakuwa katika hao Hili ni onyo kubwa zaidi kutoka kwa mtume, kumaanisha kuwa ikiwa hutakuwa kafiri kama hao, basi na maana kuwa utakuwa mfanya dhambi kubwa zaidi ambalo la kukurubisha kuwa kafiri kama hao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ndio sababu sisi tunatoa nasaha kwa ndugu zetu Waislamu kwa muda kama huu, wasiwe wana mpango wote ama nia yoyote ya kusherehekea siku ya Christmas. Vyovyote takavyokuwa, na kusherehekea maana yake ni kufanya chochote ambacho wewe unajua kuwa nafanya hichi ili kinifurahishe kwa ajili ya kuwa leo ni sikukuu, na ile hali siku hiyo si ya Waislamu. Je, ukialikwa na asiyekuwa Muislamu haufai kwenda? Tena mwambie wazi ya kuwa sisi katika Uislamu ni makosa kusherehekea hizo sikukuu. Kualikwa kwenda ni haramu, na hata ukiletewa chakula ambacho kimepikwa na Mkristo kwa ajili ya siku hiyo pia ni haramu kukila chakula hicho, sababu ni moja kati ya kusherehekea. Ukipewa zawadi usipokee, hata kama ni mwenzako mnafanya kazi naye pamoja, ama ni jirani ama ni nani, akichukia achukie, akikasirika kasirike, lakini tutakumwambia haki ambayo atakuwa hiyo haki anayo maisha yake yote, ya kuwa sisi Waislamu tunakatazwa na dini yetu kusherehekea sikukuu za Wakristo. Je, dalili ipo? Dalili ipo, ndio hii hadithi ya kuwa mtume aliwapata wakisherehekea, akamwambia kuwa wacheni hizo, na Allah amewapa hizi ambazo ndio bora kuliko hizo, kwa hivyo ziache. Unajua hili ni jambo ambalo kuna baadhi ya Waislamu wanachukulia kwa wepesi, lakini kweli ni kuwa si jambo lepesi, kwa sababu ni jambo ambalo la fungamana na kufanya dhambi kubwa katika madhambi ambayo ndugu zangu Waislamu haifai kwa Muislamu kuyafanya. Jambo la tatu ambalo ndugu zangu Waislamu pia ni katika furaha ambazo haifai Muislamu kufurahishwa na furaha hizo, ni Muislamu kufurahika na furaha ambazo nza uzushi katika Uislamu. Eti Muislamu awe anajifurahisha na bid'a, maulidi, khitima na mengine mengi ambayo yamezuliwa katika Uislamu, sasa ikawa hilo tu ndio laonesha kuwa ana furaha, badala ya kufurahishwa na mambo ya haki ambayo yapo katika Uislamu unafurahishwa na bid'a, ni makosa makubwa zaidi. Lakini kwa masikitiko utapata kuwa watu wa bid'a, pamoja na kuwa jambo ni bid'a, lakini wanali support kwa kuliunga mkono kwa uongo, kwa kutumia dalili ambazo haziungi mkono bid'a hizo. Mfano wa hizo bid'a ni maulidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema suratu Yunus ya kuwa qul, anamwambia mtume kuwa sema ewe mtume, bifadhlillahi, kwa fadhila ya Allah, wa birahmatihi, na kwa rehma yake, fabidhalika faliyafrahu, kwa ajili ya hayo mambo mawili basi yatakiwa Waislamu wafurahike na wafurahishwe na mambo hayo. Wa khairun, ni bora zaidi kufurahishwa na mambo hayo, mimma yajmaun, kuliko mali ambayo wanakusanya na kushughulishwa nayo katika maisha yao. Sasa hapa Allah anazungumzia kuhusu vitu viwili, fadhila yake, bifadhilillahi, kisha rahma yake, na akasema vitu viwili hivi yatakiwa vifurahishe Waislamu. Hebu niambie sasa, hapa fadhila maana yake nini na rahma maana yake nini? Maulama akiwemo Imam al-Qurtubi na ikiwemo Ibn Jarir at-Tabari na ikiwemo Ibn Kathir na maulama wote wa tafsiri, hakuna hata mmoja aliyetafsiri kuwa fadhila ya Allah ama rehma hapa eti maana yake ni maulidi. Hakuna, bali utapata mfano kama Imam al-Qurtubi anasema fadhlullahi, fadhila ya Allah hapa maana yake nini? Al-Qur'an wal iman, ndio maana fadhila Allah. Maana yake sisi tufurahishwe na Qur'ani na pia tufurahishwe na imani, kama nilivyosema kuwa Muislamu afurahishwe na Allah kumuongoza, hiyo ndio maana imani, kukupa hidayah. Kisha wa rahmatihi akasema al-Islam, kwa kuwa na ufurahishwe pia na Allah kukujalia kuwa miongoni mwa wenye kufata imani hiyo ya Uislamu, na Allah akakujalia ukawa miongoni mwa wenye kufuata hiyo Qur'ani ambayo ni fadhila Allah, basi jambo hilo pia likufurahishe. Lakini sasa wale wenye kusoma maulidi wakaanza kusema hapana, rahma hapa manake ni mtume, kwa sababu Allah anasema ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sasa tunauliza kuwa hiyo tafsiri ya kuwa rahma katika ya hii manake ni mtume iko kwenye tafsiri gani katika tafsiri za Kiislamu? Hata hii ya Kiswahili hii yenyewe ya Abdallah al-Farsi. Pia hasemi hivyo Abdallah al-Farsi. Lakini za Kiarabu zote ambazo ni tafsiri za kutegemeka, hakuna hata tafsiri moja ambayo inasema kwa rahma hapa maana yake ni mtume ama maulidi ama kuzaliwa kwa mtume, hamna. Lakini sasa hao kwa vile wameona kwa kuna kitu pale atifuraha, hasa wakasema wakitumia aya hii itakuwa shateka akili za watu ya kuwa basi waje ili wawe wenye kufurahishwa na kusherekea kwa maulidi, ambapo ni jambo ambalo mzangu Uislamu ni makosa, na ni makosa kwa pia kutumia aya hii kwa hiyo bida ambayo wanaifanya. Miongoni mwa mama ambao mzangu Uislamu pia haitakiwi Muislamu afurahishwe na mambo hayo ni Muislamu kufurahishwa na maasi. Muislamu kufurahishwa na maasi, na hili ni jambo ambalo kwa hakika lasikitisha sana, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu siku hizi wamechukulia kwa maasi ndio furaha zao. Ani mtu akiwa ana stress akitaka kuondoa stress zake basi ni aache muziki, ambapo muziki ni haramu lakini sasa ndio furaha yake. Ama la sivyo basi atafute mahala ambapo kuna kivuli na kuna kiti, ama la sivyo atandike mkeka kisha baadaye achukue modhoka yake ama miraa yake ama achukue tambu yake ama achukue chochote ambacho ni katika uraibu. Sasa akae pale ametandika mkeka jamvi, unapata kosa anaambua kidogo kidogo, basi una mpata kuwa ukimuona ani uso una furaha kwa sababu ya kufurahisha na hayo maasi. Kuna wengine wanaamua kabisa furaha yao ni kwenda kwenye vilabu anyo kabisa mpaka alewe, hapo sasa ndio utampata saa anafurahishwa na ule ulevi na anafanya mambo ya ajabu ajabu. Na kuna wale ambao furaha zao ni zina, na kila watu ambao Allah hakuwapa hidayah basi unapata kuwa ufurahishwa na mambo ambayo ni maasi. Mimi nitawapa mfano mdogo tu. Siku hizi imekuwa ni kawaida ya kuwa wanasema kuwa saa unajua kwa vile kazi ni ngumu kupata, basi hata siku hizi pia kuna kazi ya kufurahisha watu. Wamebuni kazi hiyo ya kuwa eti kuna kazi ya wenyewe anaitwa eti ni wasanii, lakini usanii wao ni kufurahisha watu. Hiyo ni comedy pia. Basi napata kuwa mtu atunge uongo mwingi, na hata wakati mwingine afanye maasi ya kusudi mbele ya hadharani watu, kisha baadaye lengo lake ni kuwa nini? Ili furaha ipatikane kwa kikao hicho na kwa watu wale ambao wanamwangalia na wanashuhudia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema vipi kuhusu jambo hili? An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu, moto ataingia moto huo, moto unaoitwa wailun. Na tafsiri nyingine ni kuwa wailun ni shimo ndani ya moto, shimo ambalo lina adhabu kali sana kwa atakayeingia shimo hilo motoni. Mtume anasema ya kuwa hilo shimo la wailun na moto huo ataingia nani? Alladhi yuhaddithu fayakdhib, yule ambaye anaongea kisha akadanganya. Lengo lake nini? Liyudhika bihi nnas au liyudhika bihi alqauma, ili aweze kuchekesha na kufurahisha watu kwa ule uongo ambao anaongea. Mtume akasema wailun lahu thumma wailun lahu, yani kwa kusisitiza jambo hilo la kuwa mtu huyo atapata adhabu kali atakapoingia moto huo na atakapoingia kwenye shimo hilo, na pia atapata adhabu kali sana. Na hadithi hii mzangu Islam impokewa na maimamu watatu akhraja hu athalatha. Lakini sasa tunapata kuna baadhi ya Waislamu wanaona kuwa si makosa, bali hata kuna wengine sasa wanaanza kujifundisha mambo hayo na kujizoesha mitaani. Utapata kuwa mtu ameketi na wenzake, basi anaanza kuwasimulia hadithi za uongo na kweli, alafu akicheka anaona kuwa mimi pia kumbe naweza kachekesha watu, basi anatafuta pia nini link ili afike huko penye watu ufika ndio akachekesha wakapata pesa watu, na ambapo ni mambo mabaza. Lakini sasa huu ni mfano wa kuonesha kuwa huku kudanganya ni dhambi, lakini huyu mwenye kudanganya lengo lake ni kuwa anataka afurahishe watu. Je, Allah tena kwa vile lengo lake ni kufurahisha watu, basi hamna shida hata akidanganya licha ya kuwa anafanya madhambi? Ni kuwa anaingizwa motoni, na huku ni kudanganya tu, dhambi la kudanganya. Je, kwa yule ambaye atakuwa furaha yake si kwa kudanganya, furaha yake ni kwa madhambi mengine ambayo tumeyataja, kwa kufurahishwa na zinaa, kwa kufurahishwa na riba, kwa kufurahishwa na mingine ambayo utapata kwa Uislamu wanafanya katika maisha yao kama kamari. Mtu akicheza kamari akifaulu utapata kwa anashangilia. Tena wale wenye furaha, wenye kamari wenyewe wanapenda sana kuteka akili za watu. Wanaonesha mtu mmoja labda pia wamesizana na yeye kuwa ajionyeshe kwa ameshinda, kumbe hajashinda, ama hata kama ameshinda kweli lakini mtu mmoja kwa watu milioni ngapi ameshinda na wengine wote wamefeli. Kisha wanaonesha vipi anarukaruka juu akishangilia akifurahi. Basi kwa ujinga watu wengi wanaona kuwa pia watakuwa kama yeye. Sasa wanaingia pia kwenye kamari. Eti pia anataka kufurahika atakaposhinda. Hiyo furaha yenyewe hatopata, atatoka hapo na huzuni na madhambi juu yake. Kwa hiyo mzangu Uislamu, haya tunaongea kwa sababu ya kuwa Uislamu ayajue, na baada ya kujua kila Muislamu ana jukumu la kujua kwa hindo njia haki na ifate, na Allah tuongoze kwa njia haki na tuweze kuifata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumeyazungumzia mengi ambayo hayafai kabisa Muislamu kufurahishwa na mambo hayo, na kwa ufupi kabisa, jambo la kwanza tumesema kuwa Muislamu hafai kufurahishwa na jambo lolote ambalo jambo lile ni katika sikukuu za Wakristo, akawa yeye pia anashiriki katika siku zile akifurahishwa na jambo hilo, na akiwa anaonekana kuwa pia yuko katika shamra shamra pamoja na wale wa Kristo. Mtume jambo hilo ametukataza, na uende ikawa hii nukta pekee yake ndio sababu kubwa ya kuona kuwa tuzungumzie mada hii. Lakini sasa, kwa sababu ya kuwa si hili pekee yake ndio lafanya paka Waislamu wafurahi halafu apate madhambi, pia tukoona kuwa tuzungumzie mengine ambao pia Waislamu wa kufurahishwa na hayo pia huwa wanajikuta kwenye madhambi bila kuelewa. Kwa nadhani miongoni mwa mengine ambao nimeyasema ni Muislamu kufurahishwa lakini ile furaha ikawa anafurahishwa na neema ambayo Allah amempa, kisha ile furaha ikageuka ikawa ni kibri, ni ujubu, kujivuna, madharau kwa watu, kukataa haki kama ilivyokuwa Karun. Hiyo ni furaha mbaya. Furaha nyingine tukasema ni Muislamu kufurahishwa kwa maasia, ya kuwa yeye sasa anaona kuwa ili aondoe huzuni ambao anao ni pale atakapokuwa sasa ameenda akazama katika maasi, miraa, mudhoka, sasa hapo inafanya kazi, sigara, utapata pombe, zina na mengine mengi ambayo utapata kuwa utapata ni katika uraibu na anasa ambazo watu wanazifanya kwa kisingizio kwetu wanataka furaha. Jambo lingine pia tukasema kuhusu masala bida, kuna baadhi ya Waislamu na tunaombea Allah aongoze hao, furaha yao kubwa ni bida zinapofanyika. Basi unapata kuwa hapo ndio unampata anashangilia na anafurahika, na unampata anatoka na majasho ya furaha. Lakini mambo ya haki yakifanyika unapata kuwa yuko sawa tu, hata umuoni na hali yote ya kuonesha kuwa na furaha. Sasa huyo ni kuombewa hidayah. Lakini kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, sisi tunasisitiza hili kwa sababu ya kuwa ndio wakati wake, ya kuwa tujitahidi kuepukana na sherehe hizi za Kikristo ambazo ni Christmas. Kwa unapata kuna baadhi ya Waislamu kwa kutoelewa wameshaanza kupamba maduka yao na mapambo ya Wakristo katika sherehe zao. Eti mtu anaandika kwenye duka lake eti Merry Christmas. Ukimuuliza unamaanisha nini? Ah, ustadhi, najua hii maana yake ni kuvutia customer. Uongo mkubwa. Alikuambia kwa customer anavutiwa na haya maneno nani? Hamna jambo kama hilo. Lakini sasa yeye shetani amemdanganya na akampambia hivyo. Ya ukiandika hivi ndio utakuwa unavutia ma customer. Kuna wengine wanaweka kabisa mlangoni kwa duka lake yule baba Christmas yule. Amevaa nguo yake nyekundu na kofia ile, na kisha baadaye utapata kuwa kando yake pia kuna wengine wanaweka mti kabisa ile wa Christmas, ameweka tata. Sasa yote haya, Muislamu, hebu niambie, unafanya kwa lengo lipi? Unaelewa kwa ni makosa ama unafanya tu bora umefanya? Sasa hapa ndio makosa wa Uislamu, anaona kuwa yeye muhimu ni kufanya chochote ambacho kitamuingizia pesa, bila kujali kuwa hili ambalo nalifanya, na hata kama litakuwa sababu yeye kupata pesa, ni halali ama ni haramu yeye kufanya. Kuna baadhi ya Waislamu, yote haya wacha, wamejizamisha kabisa katika biashara ya kuuza vitu hivi vya sherehe za Wakristo. Tampata yeye pia ameshika hivyo vitu anavyouza. Anauza maua, anauza sijui nini, anauza nini. Na ndio sababu natoa nasaha hata kwa wale ambao wanafanya biashara ya maduka. Hakuna haja ya kuwatengenezea watu keki alafu useme kuwa ati happy new year ama Merry Christmas, na wewe ni Muislamu. Allah anasema wataawana alal birri wataqwa wala taawana alal ithmi wal udwan. Ukiwasaidia Wakristo kwa chochote ambacho ni haswa kuhusu siku yao hiyo kusherekea, unakuwa katika hao umepata madhambi pia. Kwa hivyo hata tu kutengeneza keki alafu uandike hayo maneno pia ni makosa. Itakuwaje kwa yale ambayo ni wazi kabisa kuwa uko ndani na pia ukashiriki? Sasa ndio sababu tunaona kuwa tunaeleza, na Waislamu anafikiwa na mambo haya, na kila Muislamu akishajua sasa hapo jukumu la yeye mwenyewe kujua kuwa nifuate njia haki baada ya kuijua, ama niendelee kufuata ile ile njia ambayo ni ya batil, na itakuwa mbele ya Allah hauna hoja. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe njia ya haki na tuweze kuifuata, na njia ya batil tuweze kuepuka, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na msimamo wa sawa katika dini na mpaka kufa kwetu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.